มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันรามของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีในนครสาวัตถีในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนกลองศึกของพวกกษัตริย์สาระหะเรียกว่าอานกะมีอยู่เมื่อกลองอานกะนี้มีแผลแตกหรือลิพวกกษัตริย์สาระหะก็ได้หาเนื้อไม้อื่นทำเป็นลิ่มเสริมลงไปในรอยแตกของกลองนั้นทุกคราวไปเมื่อเชื่อมปะเข้าหลายครั้งหลายคราวเช่นนั้นนานเข้าก็ถึงสมัยหนึ่งซึ่งเนื้อไม้เดิมของตัวกลองหมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เนื้อไม้ที่ทำเสริมเข้าไปใหม่เท่านั้นฉันใดก็ฉันนั้นในการยืดยาวฝ่ายอนาคตจะมีภิกษุทั้งหลายที่สุตตันตะคือส่วนสูตรที่ลึกซึ้งเหล่าใดที่เป็นคำสอนของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจะไม่ฟังด้วยดีจะไม่เงี่ยหูฟังจะไม่ตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึงและจะไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุตตันตะเหล่าใดมีนักกวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกรองประเภทกาบกลอนมีอักษรสระสรวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสูตรที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่เหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจงฟังด้วยดีจะเงี่ยหูฟังจะตั้งจิตเพื่อที่จะรู้ทั่วถึงและสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนภิกษุทั้งหลายความอันตรธานของสุตตันตะเหล่านั้นที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาจะมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายส่วนบริษัทเหล่าใดอันสุดตันตะที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกลองประเภทกาบกลอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจะไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนส่วนสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพากันเล่าเรียนไต่ถามทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่นัยยะดังนี้ด้วยการทำอย่างนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ปิดอยู่ได้ธรรมที่ยังไม่ปรากฏเธอก็ทำให้ปรากฏได้และความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บรรเทาลงได้ภิกษุทั้งหลายบริษัทเหล่านี้แหละเราเรียกว่าบริษัทที่มีการลุล่วงไปได้ด้วยการสอบถามแก่กันและกันเอาเองหาใช่การชี้แจงโดยกระจ่างของบุคคลภายนอกเหล่าอื่นไม่นี้จัดเป็นบริษัทที่เลิศ และนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันวันพฤหัสอย่างนี้เรามาฟังพระสูตรแน่นอนแหละจริงๆทุกวันมันก็มีพระสูตรให้ฟังแล้วนะวันจันทร์บ้างวันอังคารบ้างมีต้องมีการอ้างคําสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนเพราะอะไรเพราะนั่นคือที่มาเป็นหลักเกณฑ์ที่ทําให้เรามีการบอกสอนธรรมะกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยหมุนบึ้มไว้ธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันนั่นเป็นครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นก็หมุนไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยนะด้วยพลังความสามารถอันยิ่งของพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองทําให้เรายังมีคําสอนนี้อยู่จนถึงปัจจุบันเป็นคําสอนที่พระเจ้าของเราแสดงแล้วด้วยปัญญาอันยิ่งแต่เป็นคําสอนที่ดีบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็ได้มีการติดต่อมาหาทางข้าพเจ้าอีเมลบ้างโทรศัพท์บ้างส่งข้อความบ้างเขียนจดหมายบ้างและเราถึงประโยชน์ที่ตัวเองได้รับจากการฟังธรรมะเป็นประโยชน์ที่รู้ได้เฉพาะตนมันลึกซึ้งอยู่ในใจบางทีมันบอกไม่ถูกพูดไม่ได้ไม่สามารถที่จะกำหนดบทเพียงชนะเป็นคำพูดออกมาได้แต่มันซึ้งอยู่ในใจอันนี้เป็นทุกคนก็เป็นถ้าธรรมะเข้าถึงใจเนี่ยมันเป็นเพราะธรรมะหนึ่งในคุณสมบัติอันนั้นคือการรู้ได้เฉพาะตนรู้ได้ด้วยจิตด้วยนะมันคนอื่นมันจะมารู้แทนเราก็ไม่ได้ไอ้ที่เรารู้เราจะไปแบ่งเขาก็ไม่ได้เป็นลักษณะอย่างนี้แต่ท่านผู้ฟังรู้ไหมว่าไอ้ธรรมะที่เรารู้ถึงซึ้งในใจเนี่ยบางคนรู้บางคนไม่รู้รู้มากบ้างน้อยบ้างเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะไม่เสื่อมนะของที่เกิดมาแล้วไม่ดับเนี่ยไม่มีจำไว้เลยมันเสื่อมได้มันหายไปได้พระเจ้าจึงได้ตรัสเหตุแห่งการเสื่อมของพระสัทธรรมในเหตุการเสื่อมของคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเปรียบเทียบกับเรื่องของกลองศึกแต่ซึ่งกลองศึกอันนี้เป็นกลองศึกที่เหล่ากษัตริย์เวลาที่เขาจะใช้ออกรบเนี่ยนะเขาก็จะตีกลองตึ้มตึ้มตึ้มตึ้มแต่เป็นจังหวะในการลุยสู้เดินหน้าไม่ถอยแต่ถ้าใครเคยดูหนังดูละครต่างๆก็อาจจะมีการใช้สัญลักษณ์ใช่ไหมเวลาในการรบนะกลองคือเดินหน้าตีระฆังคือถอยนะเป็นสัญญาณให้ทหารสู้หรือถอยแต่บางทีตีมัน2อย่างพร้อมกันคือรุกยิ่งหนักขึ้นเป็นการลวงศัตรูจะรุกหรือจะถอยกันแน่แต่หมายถึงเป็นโค้ดที่ให้ทหารเนี่ยรู้จะถึงการรบพุ่งไปข้างหน้าการเดินหน้าการสู้ไม่ถอยซึ่งกลองนี้ในภาษาที่เขาใช้เนี่ยก็คือกลองที่มีเสียงสั่นสะเทือนไปทั้ง10ทิศตีทีหนึ่งตึ้มเนี่ยแผ่นดินก็สั่นไปด้วยฟ้าอากาศแล้วก็สั่นไปหมดทุกคนลุยสู้เดินหน้าดังนั้นไอ้กลองที่ตีเนี่ยมันก็ต้องใหญ่มากละมันถึงส่งเสียงได้ไกลขนาดนั้นศัพท์ที่เขาใช้ก็คือกลองที่มีเสียงดังไปทั้ง10ทิศนะหรือเรียกว่ากลองอาณกะนะซึ่งต่อให้มันจะแข็งแรงขนาดไหนเนี่ยออกรบมาแต่ละครั้งแต่ละหนนะตีไปตึ้มตึ้มตึ้มเนี่ยกลองมันก็แตกได้นะหนังแตกหนังขาดบ้างหนังหน้ากลองเนี่ยขาดบ้างเปลี่ยนนะตีไปตีไปขนขึ้นขนลงแตกบ้างนะทำไงล่ะทีนี้เนี่ยก็หาลิ่มไม้มาเสียบลงไปนะคือมาเสริมลงไปก็จะมีเทคนิคของช่างไม้นะใช้กาวชนิดพิเศษหรือว่าตอกเข้าไปนะกลองมันก็กลมๆเนี่ยตอกเข้าไปปุ๊บมันก็ยิ่งแน่นกันหรือเอาอะไรมารัดนะให้มันมีความมั่นคงมีความเสถียรมันก็จะส่งเสียงกังวานได้ไอ้การสั่นสะเทือนแรงที่ใส่เข้าไปนะมันก็ทําให้มันแตกตรงนั้นแตกตรงนี้เขาก็จะทําไม้เป็นลิ่มมาใส่เข้าไปใส่เข้าไปและจนกระทั่งเนื้อไม้เดิมเนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆหลายครั้งเข้าหลายครั้งเข้าเนื้อไม้เดิมก็หมดไปเหลือแต่เนื้อไม้ใหม่นะพระพุทธเจ้าก็จึงยกตัวอย่างถึงว่าไอ้เนื้อไม้เดิมเนี่ยมันหมดสิ้นไปได้นะแต่ดูเหมือนกันเป๊ะเลยนะแล้วก็หน้าตาก็คล้ายๆกันแต่ที่แน่ๆเสียงไม่เหมือนกันนะในเสียงดังของกลองความสั่นสะเทือนความไปได้ไกลเนี่ยมันอยู่ที่เนื้อไม้ด้วยนะบางคนที่เขามีความรู้เรื่องลำโพงเงี้ยวัสดุที่เขาจะใช้เป็นทำลำโพงเอไม้ประเภทไหนดีหรือพลาสติกดีนะแข็งขนาดไหนจะมีเสียงจะมีผลกระทบต่อเสียงที่มันดังออกมานะเพราะฉะนั้น ดูหน้าตาเหมือนเดิมนี่แหละแต่เสียงไม่เหมือนเดิมแม่เสียงไม่เหมือนเดิมเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างตรงเนี้ยที่จะพูดถึงว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเนี่ยมันเสื่อมไปได้เสื่อมไปได้อ้าวทำไมมันถึงเสื่อมไปในพระสูตรนี้เฉพาะในพระสูตรนี้นะได้พูดถึงความที่พวกสาวกเนี่ยพวกสาวกนี่คือผู้ที่ฟังผู้ที่ทําตามเนี่ยไม่ได้ฟังไม่ได้ทําตามไม่ได้สําคัญว่าจะเป็นสิ่งที่ควรจะต้องเล่าเรียนแค่นี้มันก็เสื่อมไปได้ละมันก็จะมีความถดถอยแห่งพระสัทธรรมแล้วทีนี้เนื้อไม้ใหม่ที่มาเสริมเข้าไปแต่ก็เปรียบเสมือนว่าการที่ไปศึกษาฟังคำสอนที่เป็นเรื่องนอกแนวแต่เป็นคำสอนที่อาจจะดูสละสลวยดูคล้ายๆกันเลยแต่ว่าไม่ใช่เป็นชั้นโลกุตระแต่เป็นเรื่องนอกแนวไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก็ไปดันศึกษาเรื่องพวกนั้นแต่ทำให้การศึกษาการบอกต่อการอะไรต่างๆคำสอนที่ไม่ใช่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอ๊ะมันดูเหมือนเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแฮแล้วก็เหมือนกันไอ้กลองที่มีเนื้อไม้ใหม่เนี่ยก็ดูเหมือนกลองใบเดิมนั่นแหละแต่ว่าเสียงไม่เหมือนกันความกังวานบ้างความลึกซึ้งโทนนุ่มโคนเสียงน่ะไม่เท่ากันเช่นเดียวกันนะเอ๊ะอันนี้พระก็ปฏิบัติแฮะพระองค์นั้นก็ปฏิบัติดูเหมือนดีฮะแต่ว่ามันไม่เหมือนกันเราจึงต้องแยกแยะตรงนี้ให้ถูกพระเจ้าได้ตรัสถึงเหตุแห่งความเสื่อมตรงนี้ไว้นะพอเราแยกแยะถูกดูรู้เนี่ยเขาก็จะต้องมีการทำให้ดีแล้วทำยังไงล่ะสิ่งที่มันจะเสื่อมเนี่ยมันถึงจะไม่เสื่อมสิ่งที่มันจะเสื่อมมันจะไม่เสื่อมได้เนี่ยมันไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังแต่สิ่งที่จะเสื่อมมันก็ต้องเสื่อมได้แน่นอนมันจะช้าหรือมันจะเร็วก็เท่านั้นเองแล้วจึงต้องมีสมัยของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเป็นสมัยแต่พระพุทธเจ้าองค์นี้ปรินิพพานไปแล้วแต่คำสอนยังอยู่คำสอนหายไปก็มีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตรัสรู้นะผ่านไปเป็นรุ่นอย่างนี้ก็ธรรมดานะเพราะว่าความที่จะเกิดความเสื่อมของพระสัทธรรมได้อย่างไรก็ตามได้ตรัสเหตุของความเสื่อมเอาไว้นะคือหมายความว่าอย่างที่ว่านี่แหละนี่คือเหตุของความเสื่อมเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ศึกษาอย่างดีแต่นี้ถ้าเราศึกษาอย่างดีล่ะมันจะเสื่อมได้ไหมคำตอบก็คือมันจะตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานแต่คือถ้าเหตุของความเสื่อมมันยิ่งมากมันก็ยิ่งเสื่อมเร็วยิ่งเสื่อมได้อย่างรวดเร็วแต่ได้เห็นความเสื่อมมันน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยไอ้ความเสื่อมนั้นก็เหมือนกับจะไม่ปรากฏเลยนะแทบจะไม่มีแต่เรารักษาเหตุแห่งความเสื่อมไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ไหมนี่คือประเด็นพระพุทธเจ้ายังได้เคยพูดถึงเช่นว่าถ้าเราศึกษาเรื่องสติปัฏฐาน4อย่างดีอย่างเงี้ยจะทําให้พระสัทธรรมตั้งอยู่ได้นานตลอดกาลนานเราศึกษากันอย่างดีไหมเรามาทําอย่างทั่วถึงกันไหมไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวคนอื่นๆด้วยทำไหมปฏิบัติไหมปฏิบัติถึงแก่นไหมถูกต้องไหมอันนี้จะเป็นเรื่องที่จะทำให้ต่ออายุพระศาสนาได้นั่นคือการศึกษาคำสอนที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้านั่นเองสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยจะเป็นในลักษณะนี้แต่มันก็มีคนแอบอ้างแล้วทีนี้แต่มีคนแอบอ้างว่าเอ๊ะอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสนะพระพุทธเจ้าตรัสเราจะรู้ได้ไงเพราะว่ามันดูเหมือนกันแต่ดูคล้ายๆกันเราก็ต้องดูที่เนื้อหานั่นเองท่านผู้ฟังในเนื้อหาว่ามีเป็นชั้นโลกุตระหรือเปล่าแต่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งไหมนั่นคือวิธีการดูที่1หรือว่าเราอาจถ้าเรามีคอมพิวเตอร์ตรวจสอบได้แต่เราก็อาจจะไปลองคีย์อินดูในว่าพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงนั้นตรงนี้หรือเปล่าทีนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยคำสอนที่พุทธเจ้าตรัสไว้เนี่ยการกําหนดบทเพียรชนะของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยก็มีความสามารถไม่เท่ากันนะคือตัวท่านพระสารีบุตรตัวท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระมหากัจจายนะเนี่ยกำหนดบทเพียรชนะก็จะแตกต่างกันไปกับที่พระพุทธเจ้าบอกสอนเอาไว้แต่เนื้อหานะคือแก่นคําสอนเนี่ยยังเหมือนกันแก่นคําสอนต้องเหมือนกันตัวข้าพเจ้าเองกําหนดบทเพียรชนะบอกท่านผู้ฟังเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแต่ถ้าแก่นคําสอนบิดเบือนไปเมื่อไหร่นะแสดงว่าข้าพเจ้าพูดเรื่องนอกแนวละพูดเรื่องนอกแนวไม่ถูกเพราะฉะนั้นเรื่องเนี่ยมันต้องอยู่ในแนวเดียวกันแนวทางเดียวกันการกําหนดบทเพียรชนะต่างคนต่างท่านก็ความสามารถไม่เท่ากันถ้าจะให้ดีที่สุดเลยก็ต้องบทเพียรชนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเนี๊ยบที่สุดดีที่สุดละ แต่ถ้าเราสามารถที่จะกําหนดบทเพียรชนะหรือมีครูบาอาจารย์ท่านไหนที่กําหนดบทเพียรชนะได้ใกล้เคียงกับพระเจ้ามากที่สุดเนี่ยอย่างท่านพระมหากัจจานะเป็นต้นเนี่ยแหมอันนี้เลิศมากดีมากนะยกนิ้วโป้งให้2นิ้วเลยเยี่ยมมากนะการกําหนดบทเพียรชนะด้วยนะเนื้อหาที่มันเป็นไปในแนวด้วยอันนี้สําคัญนะแล้วถ้ายิ่งยกสิ่งที่เป็นพุทธพจน์เป็นคําของพระเจ้าได้เลยเนี่ยอันนี้ดีมากทีนี้สิ่งที่เราต้องทําความเข้าใจนะในเรื่องนี้มีรายละเอียดเข้าไปนะท่านฟังไม่ใช่ฉาบฉวยที่พูดมาตอนต้นรายการเนี่ยเป็นเนื้อหาเบื้องต้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่ผิวเผินที่เราศึกษาเห็นได้ชัดเจนเป๊ะๆสิ่งที่เราต้องมองให้ลึกลงไปนะคือคําของพระพุทธเจ้าเป็นลักษณะไหนนะคือคําของพระพุทธเจ้าเป็นหลักใช่ไหมเป็นพุทธพจน์เป็นหลักล่ะคือ1เป็นข้อความลึก2มีความหมายที่แฝงอยู่3เป็นเรื่องเฉพาะว่าโดยโลกุตระนะ4เป็นเรื่องสุญญตานะถ้าคำของใครนะที่มี4ลักษณะนี้ก็เป็นความหมายเป็นลักษณะของคำของพระพุทธเจ้าฟังอีกครั้งนะคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีลักษณะ4อย่างนะคำของพระพุทธเจ้านะที่ออกจากปากพระพุทธเจ้าตอนนี้ที่ปรินิพพานไปแล้วเนี่ยเขามีจดไว้ในพระปิฎกเนี่ยบางส่วนเนี่ยจะมีลักษณะ4อย่างนี้เป็นข้อความลึกมีความหมายแฝงอยู่นะมีเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตา4อย่างนี้ถ้าคําของใครที่ไม่ใช่พุทธเจ้านะที่ไม่ใช่พุทธเจ้าเช่นพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะที่มีคุณสมบัติลักษณะ4อย่างนี้ก็ควรที่จะต้องฟังได้เหมือนกันนะนี้ข้าพเจ้ายกตัวอย่างให้ฟังแต่ว่ามีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงตรงนั้นแต่เรื่องบทเพียรชนะพุทธเจ้าไม่ได้พูดถึงที่นี่เลยนะเพราะไม่มีใครที่จะกําหนดบทเพียรชนะได้เนียบเท่าพระองค์แน่แต่ไอ้4อย่างเนี่ยคุณสมบัติ4อย่างเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปในแนวเดียวกันเป็นไปในแนวทางของพระพุทธเจ้าแน่นอนแล้วกลองเนี่ยมันต้องแตกแน่กลองมันต้องแตกแน่เพราะฉะนั้นการที่ใครจะมากําหนดบทเพียรชนะให้เหมือนพระพุทธเจ้าเป๊ะๆเนี่ยด้วยความสามารถแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่มีไม่มีใครที่จะทําได้นอกจากพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปเพราะฉะนั้นใครล่ะที่จะมาพูดเรื่องที่เป็นแนวเดียวกันได้บ้างก็ต้องดูที่คุณสมบัติ4อย่างนี้แต่ข้อความนั้นมีความหมายลึกซึ้งไหมว่าเฉพาะเรื่องโลกุตระไหมเป็นเกี่ยวกับเรื่องสุญญตาหรือเปล่าถ้าเป็นไปในแนวนี้คือจะเป็นเรื่องในแนวเป็นคำพูดที่เป็นไปในแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นในสี่ดังนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องฟังแต่ฟังแล้วก็ต้องไปเปรียบเทียบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าในบทเพียรชนะเป็นอย่างไรการกลับไปหามาติกากลับไปหาแม่บทเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยเป็นสิ่งที่ต้องทำนี้เป็นทางเดียวนะใครพูดเรื่องในแนวนะดีนะฟังได้ต้องฟังแล้วก็ต้องกลับไปหาตัวแม่บทส่วนเรื่องนอกแนวนี้อย่าไปฟังอะไรอ่ะเป็นเรื่องนอกแนวก็ตรงข้ามกันนะแบบไหนตรงข้ามกันนะเป็นเรื่องที่ฉาบฉวยนะมีเพียรชนะที่ไม่ลึกซึ้งแต่ว่าอาจจะแอบแฝงด้วยความสละสลวยของภาษานะแต่ว่าเป็นเรื่องนอกแนวนะไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสุญญตาไม่ได้มีข้อความหมายลึกซึ้งใดๆแค่ความหมายฉาบฉวยฟังดูสวยๆเฉยๆซึ่งแน่นอนพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเรื่องพวกนี้แล้วถ้าใครมาพูดคำที่เป็นลักษณะนี้นะคือเป็นเรื่องนอกแนวละนะเราก็ไม่ฟังเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในแนวนะในแนวเนี่ยก็คือในแนวทางคำสอนพระเจ้าบทเพียรชนะเหมือนเปียบเลยแหมดีมากถ้าบทเพียรชนะไม่เหมือนแต่ว่าความหมายโดยอาจโดยแก่นของสิ่งที่พูดนั้นนะมีความหมายในแนวทางเดียวกันอันนี้ฟังได้แล้วก็ต้องกลับไปหาตัวมาติกาตัวแม่บทแน่นอนเพราะว่าบทเพียรชนะที่เนียบเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างในการที่เราจะวิเคราะห์พิจารณาใกล้ครัวเนี่ยมันก็จะลงกันได้เข้ากันได้กับคำสอนอื่นๆคือคำสอนพระเจ้ามีลักษณะอย่างหนึ่งนะคือตั้งแต่ที่คืนที่พระองค์ตรัสรู้จนถึงคืนที่ปรินิพพานเนี่ยคำสอนเนี่ยจะไม่ขัดแย้งกันเลยจะเข้ากันได้โดยเป็นประการเดียวกันทำไมถึงเข้ากันได้เพราะเรื่องการกำหนดบทเพียรชนะด้วยเพราะเรื่องของเรื่องที่พูดเนี่ยมันอยู่ในแนวทางเดียวกันด้วยในแนวทางเดียวกันมีอุดมการณ์เดียวกันแบบนี้แต่บางทีถ้ากำหนดบทเพียรชนะคลาดเคลื่อนมันอาจจะฟังดูอาจจะขัดกันบ้างแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นเช่นนั้นนะสามารถกำหนดบทเพียรชนะให้ไม่ขัดกันอุดมการณ์นี้ต้องเป็นอย่างเดียวกันนะเพราะว่าการหมุนธรรมจักร ที่พระเจ้าหมุนไปแล้วเนี่ยถ้าเราไปหมุนทวนกระแสนะเราก็จะเสียเองเราก็จะชิบหายเองเราก็จะแย่เองอย่างเช่นเราบอกเอ้ยข้าแสไม่เป็นไรหรอกนี่ทวนกระแสละอันนี้คือเรียกว่าพูดทวนที่พระเจ้าบอกละนอกแนวละนอกแนวละไม่ได้นะเราจะเสียเองเราจะเป็นอันตรายในสิ่งที่เราไปฟังที่เราไปใคร่ครวญนั่นเองแต่ถ้าใครจะพูดเรื่องใดๆควรจะต้องพูดเรื่องในแนวนะตามธรรมหมุนตามธรรมนะคือหมุนตามธรรมจักรที่พระเจ้าหมุนไว้แล้วอย่างท่านพระสารีบุตรเนี่ยช่วยหมุนตามธรรมจักรที่พระเจ้าหมุนไว้ได้นะคือเราจะไปมีกําลังหมุนใหม่เนี่ยก็ต้องมีกําลังขนาดพระพุทธเจ้าหมุนเพราะว่าอย่างเวลาที่เราดันรถเนี่ยรถมันสตาร์ทไม่ติดใช่ไหมกว่าจะดันแล้วมันเคลื่อนไปเนี่ยต้องใช้กําลังมากกว่านะที่จะดันเพื่อให้มันหลังจากที่มันวิ่งไปแล้ววิ่งต่อไปได้เนี่ยจะใช้กําลังน้อยกว่าดังนั้นการหมุนครั้งแรกเนี่ยต้องมีความสามารถมากนะไอ้ที่หมุนตามให้มันพยุงเคลื่อนไปได้เนี่ยก็ใช้กําลังน้อยกว่าแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะหมุนตามธรรมจักรที่พระเจ้าหมุนเอาไว้แต่ยังไงเรียกว่าหมุนตามแต่เราก็มาศึกษาเรื่องที่เป็นไปในแนวเรื่องที่เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเรื่องพวกนี้แน่นอนไม่ว่าใครจะกล่าวล่ะเป็นพระพุทธเจ้ากล่าวเป็นที่มาในคัมภีร์เป็นครูบาอาจารย์องค์ไหนที่พูดถึงเรื่องที่เป็นในแนวทางอย่างนี้มาศึกษาใกล้ครวญดูเปรียบเทียบกับบทเพลงชนะของพระเจ้าเป็นอย่างไรโอ้ตรงนี้ดีตรงนี้ใช้งานได้เราเอามาใช้ประโยชน์ให้มันเข้าถึงแก่นนะท่านผู้ฟังในเรื่องฉาบฉวยเช่นพิธีกรรมพิธีอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กน้อยนี่หมายความว่าอาจจะเห็นต่างกันบ้างเห็นไม่ตรงกันบ้างอันนี้มันก็ธรรมดาแต่ก็อาจจะมีขึ้นได้แต่แก่นเราจะทอดทิ้งแก่นเราจะให้มันแตกต่างกันไม่ได้แก่นต้องเหมือนกันนะตัวหลักคําสอนต้องเป็นไปในแนวทางนี้นะเช่นอะไรบ้างเรื่องอนัตตาอย่างนี้เป็นต้นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องอนิจจังเรื่องความไม่เที่ยงเรื่องของการเห็นไตรลักษณ์เรื่องขันธ์5พวกนี้ต้องเป็นไปในแนวทางนี้เพราะพวกนี้เป็นข้อความลึกนะมีความหมายที่แอบแฝงซ่อนแฝงอยู่เป็นไปเพื่อการหลุดการปล่อยวางเป็นไปเพื่อปัญญาอันยิ่งอันนี้ต้องส่งไว้ส่วนเรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นว่ากราบพระกี่ครั้งทําพิธีนั้นไหมทําพิธีนี้หรือเปล่าเดินเวียนเทียนกี่รอบต้องสวดมนต์ตอนไหนอันนี้รายละเอียดเล็กน้อยรายละเอียดเล็กน้อยแต่ตกลงกันยังไงก็ทำตามนั้นไม่มีปัญหาแต่เรื่องหลักๆสำคัญนี่อย่าให้มันแตกกันอย่าให้มันไม่เหมือนกันนะเราก็ทำให้ดีนะซึ่งถ้าเผื่อว่าเราทำดีทำได้ทำถึงเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะเป็นประโยชน์นะตลอดกาลนานประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะกับตัวเราเท่านั้นเพราะว่าตัวเราเนี่ยถ้าเราปฏิบัติธรรมใช่ไหมเรามีจิตใจที่ดีจิตใจที่สูงคนรอบข้างแน่นอนได้ประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าผัสสะที่เขาจะได้รับจากเราเนี่ยจะเป็นผัสสะที่เป็นไปในแนวทางความเมตตาความปรารถนาดีแต่เป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บ้างเป็นการให้ทานบ้างเนี่ยเป็นความอดทนบ้างเขาจะไม่ได้รับการเบียดเบียนจากเราผู้ที่มีธรรมะทำให้คนที่อยู่ใกล้ๆเราคนที่มาปฏิสัมพันธ์กับเราเนี่ยได้รับผลประโยชน์จากการที่เราตัวเราเองมีธรรมะด้วยอันนี้จะดีมากนะเราศึกษาเองเราได้ประโยชน์ด้วยนะผู้อื่น อยู่ใกล้เราก็ได้ประโยชน์ด้วยจะทำให้พระสัทธรรมนี้ตั้งอยู่ได้ตลอดกาลนานอันนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนในครอบครัวด้วยนะลูกคนในครอบครัวสามีภรรยาปู่ย่าตายายก็ได้ประโยชน์คนที่อยู่ในเพื่อนร่วมงานนะไม่ใช่แค่นั้นนะเทวดาก็ยังได้ประโยชน์ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเทวดาก็ไม่ต้องระสำระสายที่เทวดาไม่ระสำระสายเพราะว่าวงโคจรของโลกเกี่ยวกับเรื่องของราคะโทสะโมหะเนี่ยมันอยู่ในแนวทางไม่ได้ระสำระสายผิดเพี้ยนไปทําให้พวกเทวดานั้นก็อยู่กันอย่างเป็นสุขได้แต่ก็เป็นเหตุผลประมาณนี้ในการที่เราจะต้องมาศึกษาในคําสอนของพระเจ้าให้ถูกให้ดีแต่ทําให้รอบคอบคําสอนต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่พระเจ้าแสดงด้วยปัญญาอันยิ่งนะกว่าจะเป็นคำพูดแต่ละคำออกมากว่าจะเป็นสิ่งที่บอกสอนให้คนอื่นจำมาเนี่ยเข้าสมาธินะนะผ่านลืบสมองอยู่ในใจนะปัญญานี้ไม่ใช่สั่งสมมาแค่สมองในชาตินี้แต่เป็นปัญญาที่สั่งสมอยู่ในจิตมาตลอด4อสงไขยแสนมหากัป และยิ่งกว่านั้นด้วยซ้ำนะแฝงมาสั่งสมมาเพื่อที่จะบอกสอนคำกล่าวเหล่านี้ที่เป็นข้อความลึกซึ้งนะเป็นชั้นโลกุตระนะไม่ใช่แค่ตรงนั้นเพราะเราไม่ได้ฟังตรงนั้นนะมันผ่านมาแล้วตั้ง 2,000 กว่าปีนะคำสอนเหล่านั้นผ่านมาทางอากาศนะก็ผ่านไปหูนะไปยังหูของพวกสาวกมีพระอนุนเป็นต้นพระอนุนฟังไว้ก็จำไว้ในสมองนะใคร่ครวญพิจารณาท่องบนไม่ใช่รอบเดียวหลายรอบกว่าจะจำได้จำได้เสร็จปุ๊บมาบอกต่อนะบอกต่อผ่านทางหลอดเสียงกล่องเสียงออกมาให้คนรุ่นต่อมารุ่นที่2ฟังเอาไว้ฟังไว้ก็ไม่ใช่แค่ฟังรอบเดียวต้องฟังหลายรอบใคร่ครวญท่องบนเพื่อให้จำได้คำสอนเหล่านี้นะผ่านมาอ้าวจดลงบันทึกลงใบลานบ้างกว่าจะได้น้ำหมึกมาโอ้ยสมัยก่อนไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะจดบันทึกลงใบลานใบลานก็ต้องมีวิธีการเตรียมต่างๆนะข้อมูลเยอะแยะไปหมดก็ต้องจดบันทึกเก็บรักษาเอาไว้นะบางทีถูกไฟไหม้บ้างถูกน้ำท่วมบ้างนะจะเอาคำสอนต่างๆเหล่านี้พาไปนะบอกสอนคนอื่นต้องผ่านด่านมีทหารตรวจมีคนจะมาคอยรอบทำร้ายนะฝนตกก็ต้องคอยระวังให้มันแห้งอยู่ตลอดนะเก็บไว้อย่างดีนะเอามาทบทวนใคร่ครวญท่องบนซ้ำไปซ้ำมากว่าจะมาถึงเราอ่ะท่านผู้ฟังโอ้โหมันยากมากไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่คำสอนเหล่านี้จะมาตกทอดถึงเราในรุ่นปัจจุบัน 2,000 กว่าปีแล้วกว่าจะมาถึงนี่โอ้ยแล้วยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องการแปลพระเป็นร้อยเป็นพันมานั่งแปลกันหลังขดหลังแข็งตอนที่กษัตริย์ในยุคก่อนๆเนี่ยเกณฑ์พระมาทำนี่ก็เพื่อที่ให้มีคำสอนเหล่านี้นะแปลตกทอดมาถึงเรานะเก็บลงไปในคอมพิวเตอร์นะผ่านโปรเซสเซอร์ผ่านเมมโมรีทำให้เป็นดิจิทัลขึ้นมานะเพื่อให้เรามารู้ฟังให้มันได้ให้มันถึงในคำสอนเหล่านี้เพื่อให้คำสอนเหล่านี้เป็นประโยชน์นะกับตัวเราเองด้วยกับคนอื่นด้วยเวลาที่เราฟังใคร่ครวญไปแล้วเนี่ยท่านฟังให้ระลึกไว้เสมอนะให้ทำอย่างดีนะว่าสิ่งที่พระเจ้าได้บอกสอนไว้นี้เป็นสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญายิ่งนะใช้ปัญญาอย่างมากเลยทีเดียวในการที่จะค้นพบคำสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเช่นนี้ในเมื่อเราได้พบแล้วเจอแล้วคำสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงให้เราอย่าเสียเวลาเปล่านะให้เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราจะต้องทำให้ถึงให้ได้เพราะมันไม่แน่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ในขณะไหนแต่เสียงกลองที่บึ้มบึ้มออกไปเนี่ยที่พระเจ้ากระนำตีกลองแห่งอมตะธรรมไว้ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันยังดังก้องอยู่ในหูของเราอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะเพื่อให้เราได้ใคร่ครวญพิจารณาให้เสียงที่มันดังก้องในหูเนี่ยเข้าไปสู่ใจให้ใจมีความซาบซึ้งลึกซึ้งในธรรมะที่พระเจ้าบอกสอนเอาไว้นะให้ใจเรามีความนิ่มนวลนุ่มนวลมีความอ่อนโยนในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับทั้งตัวเราและตัวผู้อื่นในวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหโศกก็ขอลาไปก่อนเจริญพร